Jak zakupy to Allegro Your Season. Wybieraj tysiące produktów w super niskich cenach. Znajdź wszystko, co sobie wymarzysz na jesienny sezon. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Razem nie będzie już tworzyć klubu z lewicą. Kongres partii zdecydował o utworzeniu w Sejmie koła poselskiego. Jedno z opozycyjnych ugrupowań w Gruzji zapowiada rezygnację ze zdobytych mandatów. Do Tbilisi wybiera się premier Węgier. Z Pyrzowic będzie można polecieć do Bahrajnu. To jedno z nowych połączeń w zimowym rozkładzie lotów. Partia Razem wychodzi z klubu parlamentarnego Lewicy i powoła koło poselskie. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania. Razem nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska, wyjaśnia rzecznik partii Mateusz Merta. Chodzi o brak odpowiedniego finansowania w przyszłorocznym budżecie służby zdrowia, mieszkalnictwa społecznego i polskiej nauki, dodaje. Nie pozwalają na realizację programu Razem, choćby w najmniejszym stopniu. W związku z tym zdecydowaliśmy się budować formację, którą budowaliśmy do tej pory. Niezależną, silną, odważną lewicę społeczną, która po prostu jest dzisiaj w polskim życiu potrzebna. Jest nam dzisiaj potrzebna partia opozycyjna, która jest partią demokratyczną, a nie wariacką prawicą z Konfederacji czy skompromitowaną prawicą z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy Razem zapowiadają, że nie poprą ustawy budżetowej, jeśli nie zostaną do niej wprowadzone oczekiwane przez nią poprawki. Nie ma już utrudnień w ruchu na obwodnicy Lublina. Tuż przed 13 między węzłami Lublin-Rudnik i Lublin-Tatary doszło do pożaru samochodu osobowego. Następnie według ustaleń policji około 200 metrów przed tym miejscem 38-latka kierująca Fordem najechała na tył Audi. Samochodami podróżowało 8 osób, 7 zostało przewiezionych do szpitala na badania. Z powodu wypadku trasa w kierunku Chełma była zablokowana przez około 2 godziny. Teraz ruch odbywa się bez problemów. Gruzińska opozycyjna koalicja na rzecz zmiany ogłosiła, że zrzeka się mandatów, które według oficjalnych wyników zdobyła w wyborach parlamentarnych, bo nie chce ich legitymizować. Lider ugrupowania mówi, że w kraju doszło do technologicznej operacji specjalnej pod kierownictwem służb Rosji. Koalicja na rzecz zmiany zdobyła w nowym parlamencie 20 mandatów. Centralna Komisja Wyborcza Gruzji poinformowała, że wybory wygrała z wynikiem 54% rządząca partia Gruzińskie Marzenie. To nie jest demokratyczny wybór narodu gruzińskiego. Tak wyniki tegorocznej elekcji ocenił obserwator Międzynarodowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Oleksij Honczarenko mówi, że presja podczas procesu wyborczego była szczególnie zauważalna w małych miejscowościach. Myślę, że słusznie byłoby stwierdzić, że wyniki wyborów zostały kupione, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Tam była odczuwalna presja i zaobserwowano próby kupowania głosów, co zdecydowanie wpłynęło na wynik wyborów. Wystarczy popatrzeć na wyniki w tych okręgach, w których partia rządząca otrzymała ponad 90% głosów. Jutro do Tbilisi ma przybyć premier Węgier, podały gruzińskie media. Dzień wcześniej, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów w Gruzji, Viktor Orban jako pierwszy pogratulował wygranej rządzącej partii. Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Odwiedzając groby bliskich i porządkując je, nie wolno zostawiać bez opieki rzeczy osobistych, apeluje Straż Miejska w Krakowie. Dla kieszonkowców to okazja na szybkie wzbogacenie się, mówi zastępca komendanta krakowskiej Straży Miejskiej Zbigniew Ulman. Zwracajmy uwagę na pozostawione wartościowe rzeczy w samochodach, tak aby one nie były na widoku. Zwracajmy uwagę na rzeczy, które pozostawiamy na grobach, żeby one zawsze były pod nadzorem. Na telefony, torebki i portfele należy uważać także podczas podróży komunikacją miejską na cmentarze. 70 połączeń do 61 lotnisk w 34 państwach. Tak wygląda zimowy rozkład lotów z portu imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. W branży lotniczej zimowa siatka połączeń tradycyjnie wchodzi w życie w ostatnią niedzielę października. Jak mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem, w ramach połączeń czarterowych dostępnych jest wiele połączeń dalekodystansowych. 3 porty na Dominikanie, 2 w Tajlandii, Bangkok i Phuket. Nowe połączenie do Bahrajnu będzie otwarte 1 listopada, zupełnie nowy kierunek, otwarty tylko w Pyrzowicach. Będzie można polecieć, tak jak powiedziałem, nie tylko na Dominikanę, ale jest Sri Lanka, Tajlandia, Meksyk, Kuba i wiele, wiele innych. Zimowy rozkład lotów będzie obowiązywać do ostatniej niedzieli marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur, miejscami słabe opady deszczu. Początkowo gdzieniegdzie jeszcze mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Autopromocja.

zwanej Puszki. Posłuchamy wywiadu z Maciejem Janowskim, kibicą Żużla. Nie trzeba wcale go przedstawiać. Byliśmy też na gali stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego. I oczywiście na El Clasico, gdzie Barcelona zbiła Real Madryt. Bohaterem meczu na Bernabeu Robert Lewandowski. Proszę z nami zostać do 19:00, a teraz najważniejsze dzisiejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. No właśnie, i to jest ciekawostka a propos tych dwóch goli zdobytych przez Roberta Lewandowskiego wczoraj na Santiago Bernabeu. Bellingham, Vinicius Junior i przede wszystkim Mbappé zdobyli w tym sezonie La Liga pospołu 11 bramek. W tabeli króla strzelców lideruje Robert Lewandowski z 14 trafieniami. Z tego co pamiętam, poprzedni sezon skończył z 19 trafieniami. Mamy końcówkę października. No to już z górki. Ma czas, żeby jeszcze postrzelać. Zapachniało, proszę Państwa, zimą. Ruszył Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Dziś w Zölden ścigali się giganciści. Rywalizacja została zdominowana przez Norwegów, którzy zajęli, uwaga, 4 pierwsze miejsca. I wygrał Alexander Steen Olsen przed Henrikiem Kristoffersenem i Atle Lee McGrathem. Tuż za podium Lucas Pinheiro Broten, który poprawdzie reprezentuje od tego sezonu Brazylię. Jedyny Polak na starcie, Piotr Habdas, był 61. Należy podkreślić, że startował z numerem 70. A najważniejszą chyba sprawą dzisiaj był powrót po 5 latach sportowej emerytury Marcela Hirschera. Przypomnę, Austriak to dwukrotny mistrz olimpijski, multimedalista Mistrzostw Świata, 8-krotny zwycięzca klasyfikacji kryształowej kuli. Hirscher startował z dziką kartą w barwach, też uwaga, Holandii, kraju jego matki. Zajął 23. miejsce. Włoch Francesco Bagnaia, jeżdżący Ducati, wygrał motocyklowe Grand Prix Tajlandii, zaliczane do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata MotoGP. Na torze było mokro i ślisko, dużo się działo. Drugie miejsce zajął lider cyklu Hiszpan Jorge Martin, również na Ducati, a trzeci jego rodak Pedro Acosta z teamu Gas Gas. Sprawdźmy, co słychać w wynikach bieżących. Proszę bardzo, no to ja już zerkam. Nie, to już wiem, bo mam to tutaj pod okiem. Zakończył się pierwszy z dwa już mecze za nami, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Stal Mielec zremisowała u siebie z Zagłębiem Lubin 2-2. W Białymstoku mistrz Polski Jagiellonia grał z Koroną Kielce, grał i wygrał 3-1. Przed nami jeszcze 17:30. Taki klasyk sprzed lat. Widzę w Łódź z Górnikiem Zabrze. O 20:15 Legia Warszawa podejmie Beniaminka, GKS Katowice. Z tego co wiem, Dariusz Urbanowicz, siedzący obok mnie, wybiera się na to spotkanie. Będzie kibicował Legii. Będę śpiewał. Ja w związku z tym, że niedawno robiłem wywiad z trenerem GKS-u Rafałem Górakiem, będę kibicował Gieksie. Jeżeli chodzi o wydarzenia piłkarskie przez duże W, to w Premier League Chelsea zdążyła wygrać z Newcastle 2-1. West Ham 2-1 pokonał Manchester United. O 17:30 absolutny szlagier na Emirates. Arsenal zagra z Liverpoolem. Pod koszami 65-58 to wynik Anwilu Włocławek ze Spójnią Stargard Szczeciński. Grali też siatkarze. AZS Olsztyn przegrał z Resowią 0-3. No i chyba tu postawimy kropkę, czy jeszcze coś dodać? No, chciałbym jeszcze dwie ciekawostki tenisowe. Proszę bardzo. Co tam się działo? W Tokio Qinwen Zheng wygrała, mistrzyni olimpijska, w finale pokonała Sofię Kenin 7-6, 6-3. W Wiedniu wygrał Jack Draper po dwusetowym finale z Karenem Khachanovem 6-4 i 7-5. To jeszcze jedna ciekawostka, ale tym razem tak, to nadal tenisowa. Zuzia Pawlikowska wygrała turniej ITF w Sharm El Sheikh. Zuzi gratulujemy. Ale wartym podkreślenia jest długość trzysetowego pojedynku. Trwa, uwaga, 5 godzin i minutę. Musiał być wielokrotnie przerywany. Ciekawe z jakiego powodu. Pewnie nie padało, bo to w Egipcie. No tak, też o tym pomyślam. Jest 13 minut po godzinie 17. Muzycznie trzecią stronę medalu zaczynamy od Chemical Brothers. Dobry tytuł Go, ale już jest z nami Marcin Masecki zapowiadany. Także zaraz będziemy rozmawiali z Marcinem. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! reside to where the butterflies and where the peace reside. Reverse 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. To make you, we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Siedemnaście minut po godzinie 17:00 to trójka i trzecia strona medalu i zapowiadany gość, wybitny pianista Marcin Masecki. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Witamy serdecznie. I zacznijmy od tego, no bo... Poczekaj, może zacznijmy od tego, jak myśmy Marcina skaptowali do tej audycji, w ogóle jak się poznaliśmy. To była twoja próba przed koncertem w Trójce na 62. urodziny. Podeszliśmy do ciebie z Darkiem, zapytaliśmy cię, czy masz jakiś związek ze sportem. Powiedziałeś, że masz, zaraz opowiesz jaki. I pamiętam, jak zapytaliśmy, jak mamy cię z tobą kontaktować. Bo spodziewaliśmy się odpowiedzi, menedżer jakiś. A ty myślisz, jak to jak? No normalnie, zapisz mój numer telefonu i po prostu się odezwij. No i tak się wydarzyło. Tak, można też. I się udało. Udało się. Pretekstem oczywiście tutaj do spotkania jest otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jesteśmy tutaj na parterze z widokiem na Pałac Kultury. Twoje wrażenia takie pierwsze? Ten budynek mi przypomina kostkę mydła Biały Jeleń. To prawda. Nie wiem, słuchajcie, jakoś tak neutralnie. Dopiero właśnie wszedłem tutaj parę minut temu, spojrzałem w ten hall, tutaj ci ludzie i tak chyba jeszcze nie mam zdania chyba jeszcze. No to pozwiedzasz po rozmowie, także będzie. Ale już cię tutaj pozdrawiają, widzę fani, podchodzą, uśmiechają się, machają. Są tacy, którzy cię doskonale rozpoznają. Marcinie, chcemy pogadać o twoim styku właśnie, twojej twórczości i sportu. Jesteś biegaczem. Tak. To znaczy, czy jestem biegaczem? No jestem jednak przede wszystkim pianistą, muzykiem. Nie, no tam. Natomiast też biegam. I lubię bardzo to. I też jednak właśnie a propos tego, o czym tutaj rozmawiamy. W jakiś sposób mnie to napędza i nakręca. I w bardzo różny sposób, bo też to wycisza i wyłącza. Jest coś w tym, jest coś w rytmie biegania i w tym, co się dzieje w organizmie, nie wiem dokładnie, co to jest, to wy się znacie na tym lepiej, co powoduje, że jestem lepszym muzykiem. Wytłumaczcie to. Mów, czy ja mam. Ty się znasz na bieganie. Ja jestem ze świata biegowego. Ta zależność jest dość prosta. Ja też jestem tutaj dzięki profesorowi Postule ekspertem, dzięki niemu od długowieczności. Zalewasz się endorfinami, po prostu. Zalewasz się endorfinami, twój mózg pracuje, wiesz, wówczas na pewnych obrotach. Lepiej sypiasz, pewnie też dzięki temu, że uprawiasz sport, to zdrowiej się odżywiasz i generalnie funkcjonujesz. Tak, to jest wszystko jakoś tak połączone. Ale jednak oprócz tego, że to jest po prostu sport, to zdrowie, to jeszcze dzieje się coś innego, wydaje mi się. W sensie jeszcze jakoś to mnie inspiruje. właśnie ta rytmika tego, tego procesu. To jest pewna mantra, prawda? I te rytmy, które się przenikają, czyli krok i oddech i praca serca, to są różne tempa, które różnie ze sobą dialogują, korespondują i one jakoś opowiadają sobie różne historie, a jestem wyczulony na rytm, na czas w trochę inny sposób niż nie muzyk, więc jakoś też słucham tego i jest to też dla mnie jakiś właśnie jest to dla mnie przeżycie muzyczne, bieganie też. Czyli nie biegasz ze słuchawkami na uszach? Nie. Natomiast wyobraziłem sobie kiedyś, jakiś czas temu, taki system, taką, nie wiem, taki rodzaj muzykowania albo taką aplikację, która by mogła polegać na tym, że, no bo biega się często z muzyką, że jak to wytłumaczyć, że biegacz byłby, sterowałby tempem muzyki, czyli biegacz byłby tańcerzem i dyrygentem ścieżki dźwiękowej, nie? Czyli miałby wpływ poprzez technologię, poprzez te wszystkie tam oscyloskopy i inne czujniki. Tak. Miałby wpływ na... Na zmianę tempa muzyki, tak, który słucha, czyli tak? Podbiega do świateł, na przykład zatrzymuje się i jest po prostu wtedy jakaś fermata. Znaczy to trzeba by skomponować utwór na to, nie? Żeby były wszystkie możliwe rozwiązania w każdej sekundzie, żeby mógł się utwór zatrzymać i żeby mógł się rozwinąć, żeby mógł przyspieszyć i tak dalej, nie? Czyli żeby bieganiem robić muzykę. Kapitalne. Nie wiem, czy bardziej to widzę, czy słyszę teraz. Ale kapitalne. Musimy pogadać. Bo zazwyczaj się włącza tam jakąś muzykę w miarę rytmiczną i się w tym jakoś tam odnajduje, albo nie w ogóle, albo po prostu masz swój oddzielny soundtrack do tego, jak się ruszasz. A tutaj właśnie to spiąć tak jeden do jeden. Nie wiem, czy to, co teraz powiedziałeś, równa się opatentowaniu tego pomysłu. Jeżeli tak, no to Marcin Masecki ma udziały. 30%. My pozostałe 30%. Dobra. Marcin, a jak biegasz? Jak to wygląda w twoim przypadku? No bo często jesteś w trasie. Ta regularność może być w jakiś sposób zagubiona. Tak, no więc lubię po prostu bieżnię hotelową też, ale mam swoją rundkę. Mieszkam w Berlinie i mieszkamy tam bardzo zielone miasto, niedaleko kanały i mam po prostu swoją traskę wzdłuż właśnie kanału. Eine schöne grüne Stadt. Tak tam jest. Jestem w towarzystwie, też dużo osób się rusza i biega, więc to... To wygląda tak, ale w sumie jak gdyby to nie jest jakieś wielkie, nie doszedłem do maratonów ani półmaratonów, tylko po prostu wyskakuję sobie dwa razy w tygodniu na 5 kilometrów. I świetnie, Marcin. Nie biegaj półmaratonów i maratonów, bo to w dłuższej perspektywie prowadzi do kontuzji. Takie bieganie jest zdrowe, właśnie po 5 kilometrów kilka razy w tygodniu. Już wiem, jaka jest regularność tego biegania, czyli 2-3 razy w tygodniu, ale też słyszałem o tym, gdy mówiłeś a propos komponowania czy napędzania muzyką własnych kroków, że biegasz w różnym tempie, tak? Że raz biegasz szybciej, a zwolnij, czy nie? Czy to jest stałe tempo? Nie, w sumie to nie. To nie są interwały? Nie mam takiego. Nie, mam swój rytm, aczkolwiek tak. Znaczy jest jakaś zmienność w tym i właśnie często jak biegam, to tworzy mi się soundtrack w głowie, no, który jest wynikiem tego kroku i tego rytmu, który się właśnie wydarza między krokiem, a sercem, a oddechem. Nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć, ale chyba mówię to do miary. Nie, no, absolutnie, sensownie. Jest to jakieś takie magiczne, to dlatego tak szukam słów i tak meandruję, bo jest to takie metafizyczne dla mnie. W ubiegłym roku wiosną byłem na waszym koncercie waszego bandu. Byliśmy, tak. A, no właśnie. Byliśmy razem. Ciebie też wyciągnąłem. Janka Munarskiego i twój band. No i byliśmy pod ogromnym wrażeniem, jaka dynamika może towarzyszyć pianiście. Dynamika ruchu. Ty byłeś cały czas tam w ruchu. To jakby pewnie muzyka sprzyja tej energii. Ale też chyba sugerujesz, jaki jest wyczerpujący taki koncert, prawda? Nie wiem. To chyba bardziej jednak psychicznie niż fizycznie. Jednak. Nie jestem... Instrumenty dęte na przykład wykonują jakąś tam pracę taką bardzo konkretną. Ja trochę się tak gibię przy tym instrumencie. Trochę tak tańczę przy nim. Ale jakby. Też nogą machałeś. Ja trochę pamiętam, magam było... nogą, tak. No bo jakoś tak... Bo to jest choreografia jednak, była zaawansowana. Bo jestem przywiązany do tego, bo to jest taka maszyna do pisania, nie? Tak, to jest klawiatura i zestaw guzików, które się przyciska. No a czasami emocje, które temu towarzyszą, są większe niż po prostu siedzenie i wklepywanie informacji w laptopa, nie? Więc jakoś no tańczę wokół tego instrumentu, tak wyszło. Marcin, czy podczas twojego biegania jest tak, że biegacze mówią, że najlepsze pomysły przychodzą im do głowy właśnie podczas treningów. Czy tak, tobie także myśląc o komponowaniu nowych utworów? Tak. Ja mam zawsze ze sobą telefon i dyktafon i często zapisuję jakieś tam pomysły właśnie w trakcie tego. To są najmniej praktyczne momenty. To jest to i moment, w którym zasypiam też. Zawsze, bo to też tam coś się dzieje w mózgu wtedy takiego, co coś odpuszcza i coś się pojawia, nowe możliwości. Więc zasypiam i poczekaj, musisz zapisać to. Nie, będę to pamiętał. Nie, poczekaj, zapisz. Nie, będę pamiętał. Nie, dobra, zapisz, bo nie będziesz pamiętał. Więc wstaję, zapisuję, wracam i tak zdarza się kilka razy. I właśnie w bieganiu też jestem zawsze przygotowany na to, że znikąd nagle przychodzą pomysły. Raz zrealizowaliśmy z Triem moim kilka lat temu taki pomysł, że graliśmy i była koleżanka nasza na bieżni obok, na scenie i biegła ona, myśmy grali i to było razem. Byliśmy kwartetem w ten sposób. Perkusja niepotrzebna. Była perkusja, bas, piano i właśnie laska na bieżni. No i biegła godzinę i też jak gdyby razem z nią... A bisy wytrzymała? Razem z nią zmienialiśmy to tempo, my ją inspirowaliśmy, ona nas inspirowała, ona była tancerką do tego, co my robimy, czasami w kontrze też, no dużo różnych rzeczy się działo, a tutaj jeszcze, żeby już zamknąć pewną część mojej opowieści, to tutaj wam powiem tylko, że w Teatrze Studio myśleliśmy o tym też, żeby zrobić taki koncert, który polegałby na tym, że zamiast krzeseł w widowni są bieżnie właśnie, czyli przychodzisz na koncert normalnie, wieczorem randka, no ale przebierasz się, masz swoją bieżnię i wychodzi na scenę zespół i zaczyna grać i wszyscy po prostu biegną, słuchając tego. No wspaniałe, ale to jest realne, że to się wydarzy. No, jest to trudne logistycznie, technicznie, ale myślimy o tym cały czas. Jeszcze jakieś takie marzenie. Mamy kolejny patent. Tak, mamy jakieś tam zaprzyjaźnione siłownie dosyć duże, więc może to jest pomysł, żebyśmy zaraz porozmawiali, bo posłuchamy muzyki, bo zaraz wrócimy do rozmowy z tobą, jak to wdrożyć w życie w Teatrze Studio. Marcin Masecki jest gościem trzeciej strony medalu, proszę z nami zostać. Teraz posłuchamy dobrej muzyki, a potem posłuchamy bardzo ciekawego gościa w części drugiej. prawie w pół do szóstej. Dziś wyjątkowo trzecia strona medalu w terenie, a dokładnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, świeżo otwartym. No i skoro mamy wyjątkową audycję, mamy wyjątkowego gościa, Marcin Masecki, muzyk, pianista i, jak ustaliliśmy, biegacz. Próbujemy od ciebie wyciągnąć informacje na różnego rodzaju sposoby na bieganie. Mamy już kilka tutaj patentów, które trzeba faktycznie opatentować, ale podróżując po świecie, ty jesteś obywatelem świata, przecież bardzo dużo czasu spędzasz w Ameryce Południowej. Berlin, Warszawa, to wiadomo, no ale też koncerty w różnych miejscach świata. Tam też zabierasz trampki do biegania? Tak. Tak, mam to... To jest taka forma, mam to w swojej walizeczce, w bagażu podręcznym. Tak, forma szybkiego zwiedzenia miasta, prawda? Zazwyczaj jak jestem, też tak, ale ja lubię właśnie, wiem, że to jest mało romantyczne i mało seksowne, ale lubię bieżnię w hotelu. Lubiłem też swojego czasu jeździć w kółko po prostu po takim, w Buenos Aires jak mieszkałem, po takim welodromie kolarką, i coś w tym, że właśnie nigdzie nie jadę i nigdzie nie dochodzę, nie biegnę, tylko jestem w jednym punkcie i ta rzecz się wydarza, jakaś taka w miarę dość absurdalna właśnie, jak bieganie w miejscu, coś mnie też w tym kręci. Ale Marcin, zdradziłeś, że nie tylko bieganie, że też czasami rower? Był taki okres w Buenos Aires, że jeździłem w kółko. No. Co to za welodrom, bo ja od razu tutaj zastrzygłem uszami. Przepraszam, to nie jest welodrom, tylko to był, nie wiem jak to się nazywa, bo welodrom to jest... Tor kolarski nachylony, a to był na świeżym powietrzu po prostu taka pętla, no, i ona też nie była dokładnie, no po prostu tor, nie? Asfalt wylany i troszeczkę to był ten kąt nachylenia przy zakrętach, ale nie tak jak na welodromie. W każdym razie lubiłem tam jeździć w kółko. Lubiłem robić to, że to, co mówię, nie? Że nigdzie nie dojeżdżać, tylko cały czas mieć jakiś taki, łapać taką, takie, taką, medytować po prostu nad sam ruch, a nie bezcelowość ruchu. Nie. Ale to często się słyszy i od biegaczy, i od kolarzy, o pewnej medytacji podczas wyboru tego akurat wysiłku. Bo też jest pięknie pobiegać sobie z pięknymi widokami i gdzieś dobiec, albo gdyby też po prostu na nogach się przenosić. Ale też pięknie jest nie. Marcin, mówiłeś o tym, że biegasz po Berlinie. Uwielbiam to miasto, nie ukrywam. Jakimi biegaczami są Berlińczycy, bo sporo z nich biega. Pozdrawiacie się podczas biegania, czy średnio? Nie. Jest chłodno. Nie, jest dość tak... Auf Deutsch. Tak, jest po prostu, każdy robi swoją rzecz. Tak jak mówisz, no właśnie, duży szacunek... Ale bez jakiejś tam bez wylewania emocji. To trochę co innego, ale jednak coś zdradzającego, chyba ich nastawienie do siebie nawzajem. Kilka dni temu siedziałem z żoną w Berlinie właśnie w kawiarni i była malutka uliczka, nad uliczką siedzieliśmy i dwa samochody, wąska, jednokierunkowa, i dwa samochody się spotkały, czyli jeden jechał pod prąd, jeden musiał ustąpić. No i to patrzymy, to się dzieje, pijemy sobie kawę i czekamy na te klaksony i na to, żeby się coś zaczęło dziać. Nic się nie dzieje, nie? Oni po prostu stoją i tak czekają. Patrzyli sobie w oczy. Trochę sobie patrzyli w oczy, ale właśnie też takie, no żaden nie ustąpi, ale też żaden nic nie zrobi, żaden nikogo nie, w ogóle nie ma krzyczenia, nie ma afery, nie ma teatru, tylko po prostu stoją i to trwało dobre, nie wiem, 7 minut chyba, aż w ogóle przechodnie też się zaczęli patrzeć na to. Dopiero po jakimś czasie tam wyszła laska do typa i przepraszam, zapukała w okienko, przepraszam, no musimy to jakoś rozwiązać. No dobrze, jakoś to rozwiązali, ale po 7 minutach. Ale tak, ale duża kultura, duże poszanowanie dla zasad, dla praw i chłód pewnego rodzaju, więc tak biegacze trochę może podobnie. Chociaż Berlin tak naprawdę to jest też bardzo nieniemieckie miasto, jest bardzo dużo ludzi z Niemców. Ale też jest bardzo zielonym miastem, są piękne parki. Bardzo zielono, właśnie dużo kanałów i ja mam tam bardzo piękną trasę nad kanałkiem wzdłuż starej granicy wschodnio-zachodniej. Mhm. Ale biegniesz po wschodniej stronie? Biegnę i po zachodniej, i po wschodniej. No, przekraczam te granice. Dokładnie. Tym razem to już legalnie. Czy uruchamia się w tobie, bo my jesteśmy sportowcami z zamiłowania, szanujemy oczywiście i kultywujemy rekreację sportową, ale no, liczy się dla nas też ten duch rywalizacji. Czy w tobie biegnąc uruchamia się coś takiego, nie, że chcesz przyspieszyć, bo w muzyce jakby zaczął nagle przyspieszać, to koledzy grający z tobą mogliby się troszeczkę zdezorientować. Nie, ja biegnę. Albo słyszeć. No tak, nie, ja jak biegnę, to biegnę zupełnie sam. Nie jest tak, że kogoś gonisz, bo zobaczyłeś kogoś na horyzoncie i musisz go dogonić. Nie, zupełnie tak nie jest, ale w innych sportach rakietowych na przykład przez jakiś czas grałem w squasha. Zobacz, jak on się otwiera. Widzisz, tylko bieganie, okazuje się rower, squash, co więcej. I bardzo tęsknię za squashem, ale niestety rozwaliłem sobie kręgosłup i jest to jednak, jednak jest to sport zbyt ostry, no, jak na moją konstrukcję kręgosłupową. Ale myślisz o tym, żeby wrócić? Dlaczego pytam? Dlatego, że wyobraź sobie, mieliśmy bliżej, taki... Bliżej badmintona pewnie bardziej. A to bardzo dobrze, bo to też jest sport, który... Sporty rakietowe generalnie najbardziej wydłużają życie. A badminton jest wśród sportów rakietowych, ale... więc wracaj chociażby do badmintona. Chociaż co jeszcze, to ja odpowiem. Skoro Argentyna, piłka nożna i polo, nie może być inaczej. I rugby. Nie, nigdy do polo, ani do piłki nożnej w ogóle, ani do... Nie ciągnęło cię. Nie ciągnęło, ani do... Co tam jeszcze jest? Rugby. Polo, rugby, tak. No rugby. Marcin, czy ty jesteś kibicem w kapciach takim, który lubi oglądać jakieś transmisje sportowe, czy cię to kompletnie nie interesuje? Nie, słuchajcie, nie, niestety nie, nie tutaj o tym nie pogadamy. Uruchamiam się raz na 5 lat, jak są mistrzostwa. Nie? Ale wiesz co, czułem to, bo jak korespondowaliśmy, to napisałem ci na koniec, a tam zwróć uwagę, że będzie Real z Barceloną, była cisza, także zorientowałem się, że raczej ty, nie będziesz... Tym odpowiedziałem właśnie. Tak, tak, cisza była wymowna. Zapadła niezręczna cisza. Marcin, no to na zakończenie powiedz mi, jakie są twoje najbliższe plany koncertowe, gdzie polska publiczność będzie mogła cię oglądać, bo zanim zorganizujemy to wielkie wydarzenie biegowo-muzyczne w Teatrze Studio, a może w Studio Agnieszki Owsieckiej, to jeszcze trochę. No za chwilkę zapraszam poznaniaków i wszystkich naokoło do Auli Artis. Będziemy grać z Jurkiem Rogiewiczem na perkusji program pod tytułem Ragtime, czyli gramy jazz sprzed 100 lat, ale w nasz własny rozbiegany sposób, nowoczesny. A potem wchodzę do studia i będę dużo siedział i komponował i pracował i nagrywał płyty, następnej mojej płyty, która ukaże się w maju przyszłego roku. Możemy zdradzić, co to za... Możemy tematyka? Zdradzić. To jest poniekąd kontynuacja płyty, którą wydałem teraz w ubiegłym roku, czyli Boleros. Mas, czyli muzyka południowoamerykańska. I wtedy ona to do mnie jakoś tak przyszła znikąd trochę i zaśpiewałem kilka piosenek i zagrałem kilka walców wenezuelskich i szorów brazylijskich i trochę taka podróż po południowej Ameryce. A teraz grając ten materiał przez rok w sumie, zaczął nam się jakiś taki wykrystalizowywać styl słowiańsko-latynoski. Nie wiem, jak to w sumie go nazwać, ale kręci mnie to, że w sumie ja mam jakąś przeszłość i relacje z południową Ameryką. Mieszkałem za dzieciaka w Kolumbii, mam żonę z Argentyny i tak dalej, ale jednak jestem Polakiem. W sensie jednak identyfikuję się z tą kulturą tutaj, większość życia to tutaj spędziłem. Więc gramy tą muzykę latynoską, ale nie udajemy, nie zakładamy kapeluszy i nie udajemy, że jesteśmy stamtąd, tylko jesteśmy bardzo stąd. I przetwarzając tę muzykę na koncertach przez ostatni rok, czuję, że zaczęliśmy łapać jakiś taki własny nasz, nie wiem, atlantyckie coś, pomiędzy tym a tym, nie? Więc będziemy to eksplorować dalej i na następnej płycie będą też piosenki, utwory południowoamerykańskie, ale też moje własne. Jak państwo słyszą, Marcina Maseckiego słucha się znakomicie, nie tylko jak mówi o muzyce, ale także o sporcie, o bieganiu. Marcinie, bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś czas. Dzięki, przyjemność. Chyba pierwszy raz taka dla ciebie sytuacja, żeby rozmawiać o sporcie. Tak, pierwszy raz, tak. Ale mamy nadzieję, że jeszcze wrócisz. Marcin Masecki był gościem trzeciej strony medalu, prosto z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jak wygląda ich dzień powszedni? Z czego żyją? Pocztówka z WWA, lato 2019. Na zdrowie. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę puch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. Telefony rano, będę na siebie zły. Nocne ja to mój oponent, ale teraz robię ruch. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę buch. Biorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. Telefony rano, będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Nocny ja to hedonista. Z chęcią zaglądam w miejsca, w których leją krystal. Odrywę kilokalorie, Aperol Spritz i pizza. Nie boję się Boga, diabła, księdza jak ministrant. Nie, nie. Zdrowy rozsądek, mówię mu sit down, Fifi, don't be such a bitch now. Bitch now, nawet zatańczę, gdy leci Chris Brown. Rano wstyd, bo to śmieć, co dziewczynie w pysk dał. Kiedyś brałem kokainę, chciałem dopaminę. Ominąłem tę lawinę, teraz to na winę. Chyba nie mam złych nawyków, odkąd to na przy mnie. W sumie nie mam złych nawyków, może poza winę. Nocny w Fifi ma gdzieś mandaty, płacenie ZUS-u. Poranny w Fifi go wyklina, gdy leży w łóżku. Poranny w Fifi planuje płytę, godziny w studiu. A nocny Fifi, to wiesz, lipiec, puszczę płytę w grudniu. I dlatego robię ruch w twoją stronę. Daj papier, rozbiorę dwóch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent, ale teraz robię ruch. Robię ruch w twoją stronę, daj papier, rozbiorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Rano chcę robić pompki, kupić sensowne kombi. W tym życiowym monopoli stawiać zielone domki. Na święta mieć ładną choinkę, biało-czerwone bombki. I być dorosły, ale to mrzonki. Którym wieczorem mówię hell no, hell no. Panie kelner, polej merlo. Prędko siedzę nad przystawek sterto. Z drogą butelką, w sumie jestem self-made. Mogę być też self-broke. W moich snach mam skórzany kalendarzyk. W moich snach nigdy się nie muszę ważyć. W moich snach regularnie do lekarza. Nic powyższych się tu raczej nie wydarzy. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dymi pożądanie. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dymi pożądanie. Także teraz robię w twoją stronę, daj papier, rozbiorę. Siedzę w oknie, leci sobie nowy. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Teraz robię ruch, robię ruch w twoją stronę, daj papier, rozbiorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Nowy Future i Taco Hemingway, którego po prostu wielbię. Z tego co wiem, z kolei Taco Hemingway wielbi Premier League. Nie wiem komu konkretnie kibicuje, ale wiem, że ogląda ligę angielską, no bo to najlepsza piłkarska liga na świecie. I mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich kibiców Arsenalu. Arsenal gra dziś u siebie na Emirates w szlagierze kolejki z Liverpoolem i od 9 minuty prowadzi 1-0. Bukayo Saka strzelił tego pierwszego gola dla kanonierów. Wcześniej Chelsea 2-1 ograła Newcastle. Crystal Palace 1-0 wygrało z Tottenhamem, a West Ham 2-1 ogrom Manchester United. A co w PKO Ekstraklasie, Darku? No, na Widzewie mecz właśnie Widzewa z Górnikiem Zabrze. No, 12 minut już trwa, ale bezbramkowo tymczasem. Ja zerkam na to, co dzieje się w Siatkarskiej Plus Lidze. Trwa spotkanie Trefla Gdańsk z Aluronem Wartą Zawiercie. Mamy pierwszą partię. 4-2 prowadzi Warta. Wcześniej AZS Olsztyn dostał lekcję siatkówki od Asseco Resowi. Resowia wygrała w Olsztynie 3-0. To ja szybko jeszcze, tak jest, bo trzymam rękę na hokejowym pulsie. Energa Torun po pierwszej tercji prowadzi z JKH GKS-em Jastrzębie 1-0. Trzecia strona medalu to taka audycja, w której tempo jest dosyć wysokie. Zmieniamy temat. Darku, w poniedziałek byłeś w Gdańsku, byłeś na Wybrzeżu na bardzo ważnym wydarzeniu. Stulecie Polskiego Związku Żeglarskiego. Jakie przywozisz ze sobą wspomnienia i kogo z kim udało ci tam porozmawiać? Wspaniałe wydarzenie. Przede wszystkim dlatego, że udało się spotkać z ludźmi, których nie widziałem 25 lat. Po prostu. No przecież ty masz 27. No, z małym okładem. I faktycznie zebrało się prawie całe środowisko żeglarskie, mnóstwo osób, no, o których, no tak smutno powiedzieć, ale trochę się zapomina na co dzień w tym pędzie i w takich dążeniach, jak się mówi cały czas o wynikach sportowych, o sporcie, a kiedyś ciężar żeglarstwa był zupełnie gdzie indziej, opierał się na szkoleniu, dar młodzieży, dar Pomorza, to były nasze chluby, teraz oczywiście olimpijczycy i to jest najważniejsze. Porozmawiałem głównie ze sportowcami, no bo to jednak tutaj w kontekście trzeciej strony medalu jest najbardziej ciekawe i no pozbierałem trochę głosów, dużo uśmiechu, bardzo przyjemne wydarzenie w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, więc też taki anturaż artystyczny, bo był wspaniały koncert muzyki niekoniecznie poważnej, muzyki klasycznej, ale tak na, z przymrużeniem oka momentami. Jak słyszą Państwo, Dariusz Urbanowicz to osoba o dużej wrażliwości, były znakomity żeglarz. Darku, chyba czas na tę pełną refleksji, relację z tej gali. Tak, bardzo proszę. Stulecie Polskiego Związku Żeglarskiego. Proszę przyjąć gratulacje. Prezes PZŻ-u Tomasz Kamera. Jak podsumować te 100 lat? Na pewno jesteśmy w okresie już nie młodym, bo te 100 lat to zobowiązuje, ale wciąż bezwzględnie rozwojowym. Wciąż nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Bądź co bądź, to niecałe 30 lat minęło od czasu, kiedy zdobyliśmy pierwszy, jedyny jak dotąd złoty medal olimpijski. Tych medali z pewnością będzie jeszcze więcej. Mamy wspaniałych żeglarzy, wspaniałe pokolenia, które pokażą jeszcze na pewno ten przysłowiowy lwi pazur, a też mamy wspaniałych żeglarzy, którzy nie tylko uprawiają sport przez duże S, ale uprawiają żeglarstwo dla satysfakcji, dla przyjemności. Trafiają do miejsc, do których żadne biuro podróży ich nie doprowadzi. Także no, jesteśmy na pewno we wspaniałym miejscu i z dumą wchodzimy na pełnej prędkości w kolejne stulecie. Waldemar Heflich, wieloletni redaktor naczelny Żagli. Jesteś przy polskim żeglarstwie pewnie większość swojego życia, Waldku. Obserwujesz to, co się wydarzyło. Czy polskie żeglarstwo jest na właściwym kursie? Czy się zmienia w dobrą stronę? Nasze żeglarstwo jest na dorobku, jak nasze społeczeństwo jest na dorobku. To jest niestety stara prawda, że ten rozwój żeglarstwa jest niezwykle związany z tym, jak się rozwija społeczeństwo. Żeglarstwo rozwija się tam, gdzie się może rozwijać. Ma ku temu jak gdyby dobre podstawy ekonomiczne, bo my obaj wiemy, że to żeglarstwo wymaga sporych nakładów. Jeśli ma być popularne, trzeba wyłożyć na popularyzację tego żeglarstwa. Jeśli tych jachtów ma przybyć, to my musimy być bogatsi. Jeśli ma być wynik sportowy, to musimy iść po ten wynik szeroką ławą, a więc szeroką podstawą tej piramidy, żeby na szczycie stanął jeszcze raz Mateusz Kusznierewicz ze złotym medalem. Ale żeglarstwo ma jedną metafizyczną siłę, bo żeglarstwo jest takim synonimem wolności i takiego fajnego życia. I dlatego ma się dobrze w Polsce. Tomasz Holc, jako olimpijczyk, były szef kapitanatu sportowego, kiedy Mateusz Kusznierewicz zdobywał olimpijskie złoto, w końcu jako wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej i tak przy okazji stulecia. No. Za co się kocha żeglarstwo? Co to jest za sport? Najpierw może zabawą, potem może być wyczynem, a potem jest pewnego rodzaju pasją i modelem życia. Tak ja to widzę i tak na sobie zresztą to doświadczam, że styl życia... Sposób myślenia? To na pewno. Generalnie w żeglarstwie pieniędzy nie ma. To nie jest golf, to nie jest tenis, to nie jest futbol, tylko to jest jednak troszeczkę bardziej, nie chcę tego nazywać elitarny, bo to nieładnie może czasem brzmi, ale jest to jednak trudniejszy sport ze względu na całą złożoność tego sportu. Musimy wiedzieć coś o technice, o meteorologii, o aerodynamice, o hydrodynamice, fizyka, tak. O wszystkim. Tak, także w porównaniu do powiedzmy, nie wiem, biegu na 100 metrów, nikomu nic nie ujmując oczywiście, to jest to inny sport. Inny, bardziej kompleksowy, powiedziałbym, dla człowieka. I stąd wydaje mi się również, jest na tyle interesujący, że przez wiele lat możesz się tym zajmować, bo cały czas masz jakiś doping, że coś można więcej, coś lepiej zrobić. Zaczynasz jak masz lat 5, powiedzmy, na optymiście, a jak masz 95, to jeszcze na tą łódkę wsiadasz. Karol Jabłoński, człowiek, który w sposób doskonały łączy żeglarstwo morskie, regatowe z żeglarstwem bojerowym. Bojery to jest jedna sprawa, tam jestem sam, tam ładuję akumulatory. To jest bardzo trudny, najbardziej skomplikowany, jeżeli chodzi o sport, o żeglarstwo. Zaawansowany technicznie, technologicznie i wszystkim. Ale zawsze mnie pasjonowało żeglowanie na tych olbrzymich jachtach, które mają powiedzmy 30, 40, 50 metrów długości, załogi 30-40-osobowe, niemożliwe siły panujące na tych jachtach, prawda, które są ujarzmiane przez małego człowieka, przez załogę, która musi funkcjonować jak mechanizm perfekcyjnego zegarka szwajcarskiego, prawda. To mnie zawsze pasjonowało, że my możemy takie potężne jachty, których powierzchnie żarbi wynoszą po kilka tysięcy metrów kwadratowych. My możemy to ujarzmić i możemy się ścigać, bo to nie o to chodzi, żeby tylko je popłynąć, prawda? My się ścigamy jeszcze, czyli każdy manewr musi być dopracowany do perfekcji. Trymowanie żarbi do perfekcji, optymalizowanie szybkości, szukanie tych dziesiątek węzła. Pasja, to jest piękne, to jest piękna rzecz. Pasja powiązana z wielką przyjemnością, z miłością tego sportu, przede wszystkim obsesją. Może obsesja brzmi bardzo jako jakoś tak negatywnie, ale obsesja powoduje to, że jesteś na maksa zaangażowany, że jest to twoja pasja, że szukasz szybkości, szukasz zawsze tego elementu, który mógłbyś trochę polepszyć. Nigdy nie przestajesz tego szukać, nigdy nie jesteś zmęczony. Nawet jak padasz na nos, buduję się z nami w nocy i mówię, co mogę zrobić na jutro, czym mogę zaskoczyć moich rywali, prawda? Jak się mogę lepiej przygotować od innych? No i to jest, powiedzmy wam, to, co jest taką wodą na młyn. I to też starałem się przekazać cały czas młodszym adeptom tej sztuki żeglarstwa, olimpijczykom i innym zawodnikom, żeby cały czas szukali czegoś, czego inni nie mogą znaleźć. Gala stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego jest okazją do spotkania wspaniałych żeglarzy, między innymi Anastazja Walkiewicz, świeżo upieczona brązowa medalistka Mistrzostw Europy w klasie IQ Foil, czyli w tym windsurfingu olimpijskim latającym nad wodą, od niedawna w barwach Polski. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Naprawdę zaskoczona, że wygrałam ten medal, że w końcu udało się wystartować. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Jestem Białorusinką, która mieszkała na Ukrainie i uciekła od wojny, przeprowadziła się na tereny polskie i teraz reprezentuję Polskę na międzynarodowych zawodach. Bardzo się cieszę z tego, że Polska teraz jest moim domem i otrzymała mega wsparcie od całego związku trenerów i zawodników i naprawdę czuję sobie jak w domu. Bardzo Ci, Darku, dziękujemy za to, że wybrałeś się do Gdańska, że przygotowałeś tę ciekawą relację, a my Państwa zapraszamy już za moment, bo przede wszystkim kibicu żużla, na rozmowę z Maciejem Janowskim. Proszę być z nami. Na początku drugiej tercji JK HGKS Jastrzębie wyrównał w meczu z Energą Toruń. To oczywiście Tauron Hockey Liga, 18. Kolejne trzy mecze. A teraz uwaga, kibice żużla. Maciej Janowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników. W jego dorobku brakuje tylko jednak tytułu Mistrza Świata Seniorów, którego w najbliższych latach nie zdobędzie. Nie udało się zakwalifikować do Grand Prix. Wrocławianin nie otrzymał także dzikiej karty. Magic nie składa jednak broni, a akumulatory ładuje między innymi w rodzinnym gronie ze swoimi córeczkami. Tata przez cały sezon jest w stałych rozjazdach, więc dziewczynki stęsknione? Tak, czekają, tęsknią. Sezon żużlowy jest bardzo intensywny, tym bardziej jak jeździ się w trzech ligach, więc z tego czasu chciałoby się spędzić trochę więcej w domu. Na szczęście po sezonie żużlowym nadchodzi zima i wtedy jestem dużo w domu, więc mam nadzieję, że nadrobię ten czas. Czy żużlowo czegoś Ci brakuje obecnie? Patrząc na to, co się działo, że zostałeś mistrzem Polski indywidualnym, wicemistrzem drużynowym, jeździłeś w Grand Prix. Brakuje jednego, że nie będziecie w przyszłym sezonie w Grand Prix. Na pewno po części tak. Jednak patrząc na swoją karierę żużlową, czuję się spełnionym zawodnikiem i oczywiście w każdego chyba zawodnika w głowie jest gdzieś tam ten tytuł mistrzowski, Mistrzostwa Świata Juniorów, nie juniorów, tylko seniorów. Juniorów jesteś. Juniorów jestem, tak. Ale Mistrzostwo Świata to jest chyba cel każdego zawodnika, więc może kiedyś jeszcze będzie mi dane walczyć o ten tytuł, ale też jakoś bardzo się tym nie stresuję i nie czuję jakiegoś takiego braku tego tytułu. Staram się cieszyć jazdą, kocham jeździć na motocyklu, kocham rywalizację, wszystko to daje mi sport żużlowy i staram się tym cieszyć i robić to jak najlepiej, więc czy będzie jeszcze taka możliwość walki o Mistrzostwo Świata, to zobaczymy, a jak nie, to i tak jest super. Takim przykładem jest Greg Henko, który przecież zdobywał już w mocno zaawansowanym wieku, prawda, Mistrzostwo Świata, więc dlaczego nie ty? Dokładnie, zawsze sobie tak to tłumaczę, z roku na rok tak sobie to tłumaczę, że Greg Henko ostatni raz Mistrzostwo Świata zdobył jak mu 45 lat. Więc jeszcze jest trochę tego czasu, ale tak na poważnie staram się brać to, co życie przynosi następnego dnia i zobaczymy, co będzie. Ale to niesamowite, że masz 100 rund Grand Prix na karku, prawda? Tak, jest to niesamowite. Sam się delikatnie zdziwiłem w momencie, kiedy zobaczyłem gdzieś tam jakieś grafiki na mediach społecznościowych. No ale to fajnie, to też pokazuje mi, że ten czas w Grand Prix też swój miałem, fajnie go tam spędziłem, udało się wygrać parę rund. Mnóstwo emocji, mnóstwo doświadczenia, które zebrałem z Mistrzostw Świata, więc czuję się naprawdę okej. Okay. Ty zaczynałeś bardzo młodo, dużo już jeździsz, długo jeździsz w żużlu. Co cię najbardziej jeszcze w tym sporcie ekscytuje? Kolejny sezon, kolejne przygotowania. Czy jest cały czas to ta radość, którą sobie znajdujesz, czy to już jest bardziej pójście do pracy? Co ci sprawia największą radość w żużlu po tych wszystkich latach? Największą radość sprawia mi na nowo poznawanie tej dyscypliny. Każdy wyścig jest inny, więc zawsze jest to inna historia i coś nowego, więc stając pod taśmą do każdego kolejnego biegu są nowe emocje i nowa niewiadoma, która napędza chyba każdego z nas i motywuje do każdego nowego wyjazdu na tor, do każdego wyścigu, więc to jest chyba fajne. Maciek, ja cię znam od lat, ale w ogóle w redakcji chłopaki też cię znają i bardzo cię szanujemy jako człowieka, jako sportowca. Jesteś po prostu fajnym człowiekiem. A jakim ty jesteś tatą? Wiesz co, wydaje mi się, że to będziemy mogli zadać to pytanie moim córkom. No to powiedz, co czujesz jako tata? Co czuję jako tata? Czuję niesamowitą dumę, szczęście, radość ogromną. Jest bardzo dużo emocji związanych z rodzicielstwem, więc celebruję każdą chwilę. A jako żużlowiec zmieniłeś się będąc tatą? Nie czuję żadnej zmiany. Jedyna jaka zmiana jest to taka, jak wracam po zawodach nieudanych do domu i widząc moje córki, to kompletnie nie myślę już o żużlu, więc to jest taka zmiana na plus. Jak byłem sam w domu, to wtedy gdzieś tam te myśli kotłowały się bardziej, a teraz nie ma czasu na zbędne rzeczy. A silny jest cały czas? Silny jest w formie, biega. W formie? Już teraz tak się troszeczkę to zaciera. Silny ma swoje lata, więc czasami muszę na niego chwilę dłużej poczekać niż to bywało wcześniej. Może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale silny to pies. Dokładnie, silny to pies, husky, Syberian. Koty są, jakieś tam jeszcze zwierzęta u Ciebie? Kotów już nie ma, niestety nie ma kotów, ale moja starsza córka ostatnio zasygnalizowała, że chciałaby mieć kota, więc bardzo możliwe, że to nastanie. Z całym doświadczeniem, jakie masz, jeśli miałbyś pomyśleć i trochę przewidzieć swoją przyszłość, to co chciałbyś, żeby się działo w Twoim przypadku w żużlu? Czego bym sobie życzył? Życzyłbym sobie wielu fajnych, emocjonujących wyścigów. Ja żyję z wyścigu na wyścig. Jesteś ikoną Wrocławia, zostajesz we Wrocławiu dalej, tworzysz tę legendę wrocławską. Tak, cieszę się, że będę miał okazję po raz kolejny jeździć Betardi Sparcie Wrocław. Kocham to miasto, kocham klub. Jestem z Wrocławia. Let's go Wrocław. Dobra piosenka by była, jestem z Wrocławia już. Poczekaj jeszcze chwilę i zaraz coś wymyślimy. Wszystkiego dobrego, Maciek. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej trójki. Z wrocławianinem Maciejem Janowskim rozmawiał Adam Malecki. Bardzo się cieszymy, że silny nie był zamieszany w zaginięcie kotów. Jeżeli chodzi o sytuację na Emirates, zmieniła się. Arsenal remisuje z Liverpoolem po jeden. Van Dijk wyrównał. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Ogłoszenie społeczne.